eyes among gray hair, lost in the corner of a big and crowded square. Then he played a melody, soft and warm like a symphony. It's so very close to me, that melody. Eyes what he has been through, but when he played a song it seems he's happy too. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, the melody. Once again, but no one's there. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, the melody. To me. Op z'n Callowaans met Greenfield en Cook. Een nummer dat had een korte maar krachtige titel. Het heette gewoon Melody en dat was het ook. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En weer een kersverse aflevering in deze toch ook al wel weer laatste oktoberweek. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik vind dat het allemaal heel erg snel gaat. Maar dat zal de leeftijd wel zijn. Vanavond in de late avond gaan we het hebben straks over de stichting project Speak Now. Nu spreken op zijn Nederlands dus. En dat is speciaal voor kinderen die nogal een moeilijke jeugd hebben gehad. En die kinderen die zouden daar op latere leeftijd eens wat over moeten praten, vertellen. Hun hart luchten, zeg maar. Maar het merkwaardige is dat juist wanneer je een niet al te leuke jeugd hebt gehad, je wel eens een beetje moeite hebt met daarover te praten. En dat project, dat kan je daarin dus begeleiden. Straks dan weten we er meer over via een bijdrage van Herman de Bruin. Midas Dekkers die is er ook weer vandaag. Het is dan tot de maandag. En hij gaat het hebben over de kabeljauw. De kabeljauw. En ik heb van hem begrepen dat dat maar een beetje een trefwoord is voor zijn rubriekje. Want het gaat over heel veel beesten. En vooral, dan heb je het alweer, een wat minder gelukkige jeugd op het gebied van dingen die je moest eten. Midas Dekkers vertelt er dus straks over. En dan hebben we ook nog Mariska de Vries later in het programma. Die gaat dus nader in op het feit dat Schiedam in 2030 volkomen energie-neutraal wil zijn. Dat is een goed streven natuurlijk. En ik denk dat ze het erover gaat hebben van hoe dat dan allemaal bereikt moet worden. Je hoort het straks. Nu hoor je muziek. In dit geval Level 42. So full. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. Seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cone and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. There was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ik weet eigenlijk niet of je dit nou moet onderbrengen in de zogenaamde Rayleigh pop. Maar het was wel mooi gezongen. Rufus Wainwright en Halleluja. Ik heb niet zo erg naar de inhoudelijke tekst geluisterd, want er zit hier een stekkertje los in de studio. En dat is heel erg lastig af en daar hebben jullie ook niks mee te maken. Maar hoe dan ook, Herman de Bruin, daar zit geen stekker aan los. Herman, waar ga je het over hebben in dit onderwerp? We praten met Claudia van Middelkoop in dit onderwerp over Project Speak Now. En ja, jij bent daarbij betrokken bij Speak Now. Claudia, welkom overigens. Ja, dankjewel. Ja. Inderdaad. Ja. Speak Now betekent voor mij lekker gaan spreken. Inderdaad. Nou, ja. Lekker is het niet voor heel veel mensen. Want het is een stichting, Project Speak Now, die mensen wel aanmoedigt om te praten. Maar het is bij een groep mensen, bij een doelgroep die het heel moeilijk vinden om te praten. Want het gaat namelijk over mensen die seksueel misbruik of seksueel geweld hebben ervaren. Ja, en die zijn heel bedeesd in dat soort dingen. Want die durven daar liever niet over te praten. Inderdaad. Ook nog steeds ook in het MeToo-tijdperk, om het zo maar te noemen. Wat de laatste jaren natuurlijk erg opkomt. Ja. Ja, het is nog steeds een moeilijk onderwerp om over te praten. En MeToo helpt daar natuurlijk wel bij dat het al veel meer geaccepteerd is om erover te praten. Merk je dat ook? Ja, we merken wel dat mensen en ook meer behoefte voelen om het naar buiten te brengen. Maar om het ook daadwerkelijk te doen, er hangt natuurlijk heel veel schaamte en schuld over bij het onderwerp. Dus ja, dat blijft wel moeilijk voor mensen om echt ook woorden eraan te geven aan hetgene wat ze hebben meegemaakt. Ja, en hoe kan je met Project Speak nou mensen dan helpen daarmee? Nou, door eigenlijk ook het goede voorbeeld te geven. Wij, Marianne Kiemel en ik, wij zitten in het bestuur van de stichting. En wij zijn al regelmatig of op televisie of op de radio of in tijdschriften. In allerlei verschillende media zijn we ook geweest om ons verhaal te vertellen. En dat doen we ook om mensen aan te sporen om hetzelfde te doen. En dat hoeft natuurlijk niet altijd op televisie of op de radio. Maar nee. Wel om mensen ook aan te moedigen om te praten. En daar bieden wij ook mogelijkheden voor om in een veilige setting ook je verhaal te kunnen delen. Maar zijn dat dan groepsgesprekken? Dat zijn groepsgesprekken. Dat heet Talking Circles bij ons. Mm-hmm. En dat zijn groepsgesprekken met lotgenoten, waarin lotgenoten dus de ruimte krijgen om hun verhaal te delen. En daarin merken we ook, en zeker bij mensen die voor het eerst komen, dat ze het heel moeilijk vinden om hun verhaal te vertellen. Ja, hoe langer ze het verborgen hebben, hoe moeilijker het wordt, denk ik. Nou, dat durf ik niet te zeggen, want dat weet ik niet zo goed. Maar wat ik wel weet is dat ze het dat het moeilijk is om. Want we geven mensen ook altijd zelf de ruimte om te praten. Hè? We zeggen niet van we werken met een talking stick. Dat is de talking circle is vanuit een oude Indiaanse gewoonte. Dat wanneer jij de talking stick in je hand hebt, dan is de ruimte voor jou. Dan mag jij praten, dan word je niet in de reden gevallen. Maar we zeggen wel tegen de mensen van je moet hem wel zelf oppakken. Het is niet dat we hem aanrijden. En dat je dan mag vertellen. Nee, je moet het eerste initiatief moet je zelf nemen. Ja, dat doen we bewust. Omdat we ook denken van ja, dat je dan nog meer het idee hebt van ik moet een drempel over. Ja, maar mensen komen al bij jullie met het idee, ik moet daar iets mee gaan doen. Ja, en je hoeft er niet iets mee te doen. Want we zeggen ook echt tegen de mensen van goh, weet je, als je het nog niet doet, alles is oké. Okay, weet je, al luister je gewoon al. Ja, precies, dat kan natuurlijk ook. Maar je komt wel daar al naartoe. Dat is al de eerste stap natuurlijk. En het mooie is vaak ook als mensen dus besluiten om het, of besluiten, hè, omdat er angst is of wat ook, waardoor zij niet die talking sticks pakken en dus op zo'n moment niet praten, dat is ook al een heel mooi proces. Daar hebben we het dan ook wel over met mensen, want dat de lef en de moed is wel gewoon iets wat de mensen hebben te verzamelen. Ik zag ook iets over zelfverdediging. Ja, dat klopt. Hoe zit dat in MeToo? Ja. Om het zo maar even te noemen. Ja, nou, de zelfverdediging. Wat we merken is dat mensen die seksueel geweld hebben ervaren, het vaak wel moeilijk vinden om ook dat vertrouwen in dat lijf te hebben. En is met de zelfverdedigingscursus. Is dat je dus leert om meer te vertrouwen ook op je lijf. En uiteraard ook dat je wel leert van goh, stel dat je wordt belaagd, hoe ga je daar dan mee om? Het is absoluut niet zo van, als je een zelfverdedigingscursus hebt gehad, dat je dan dus ook altijd denkt, stel dat je een keer belaagd wordt, dat je dan ook daadwerkelijk in actie zou komen. Want ons primaire stelsel werkt dan toch vaak van dat we vluchten, vechten of verstarren. En daar hebben we gewoon geen invloed op. Dus, maar we geven ze wel handvatten, ja. Hoe kunnen mensen jullie bereiken en vinden? Nou, je kan ons vinden ook op de website op www.projectspeaknow.nl en over de Talking Circles, wat ik net zei, op www.talkingcircles.nu. Daar staat alle informatie over de Talking Circles, maar we hebben ook online coaches. Dus als je het in de groep gewoon nog spannend vindt, dan kun je ook een coach van ons gratis inschakelen. We gaan uiteraard ook weer een campagne voeren. En als mensen ons op Facebook volgen of op de website kijken van projectspeaknow.nl, dan worden ze daarvan op de hoogte gehouden. Ja. Mooi initiatief om dat allemaal te doen. En zeker dat laatste wat je nog even aanvulde daarbij. Claudia van Middelkoop, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Je le taxi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ja, dat is dan met recht, zou je mogen zeggen, een kinderliedje in deze De Late Avond. Het nummer heette Child en het was van Mark Owen. Over kinderen gesproken, moest je vroeger als kind ook van die vervelende dingen naar binnen werken, zoals levertraan en dat soort zaken. Nou, onze Midas Dekkers, die gaat het er zometeen over hebben, dus ga er maar eens even voor zitten. Voordat hij aan het woord komt, geven we het woord aan Codeline, The One. Tell me that you want me, and I'll be yours completely, for better or for worse. I know we'll have our disagreements, be fighting for no reason. I wouldn't change it for the world. 'Cause I knew the first day that I met you, I was never gonna let you slip away. And I still remember feeling nervous, trying to find the words to

Been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Jawel, dat zijn toch altijd de zoetgevoeligste klanken, zeggen we dan. Of tenminste, dat zei Willem Duis vroeger altijd. In dit geval van Lionel Richie. Zometeen dan gaan we naar het hokje hiernaast, de studio hiernaast. Daar zit Mariska en de Vries. En ze gaat het hebben over het feit dat Schiedam over 10 jaar helemaal energie-neutraal wil zijn. Dat vind ik een heel goed streven. Ik doe daar zelf ook mee. Bijvoorbeeld, vorige week heb ik een nieuwe wekker gekocht. Zo eentje die je zelf moet opwinden. En ik had daarvoor zo'n elektrische met een stekker in het stopcontact. Weet je wel? Dus dat is niet slim. Zometeen dus Mariska de Vries, Schiedam, energie neutraal. Maar we hebben eerst nog even Ilse de Lange, ook heel energie neutraal. Trying to find where the light comes from. De Lange en World of Hurt. We gaan naar Mariska de Vries. Zij zit hier in het hokje naast mij, samen met een gast en een spaarlamp. Energiek Schiedam, wat is dat voor organisatie? Ik ga daarover praten met Dolf Bierhuizen. Hij zit in de organisatie zelf. Hij is bestuurslid, heb ik begrepen. Dat klopt, meneer Bierhuizen? Dat klopt, ja. Hoe bent u daar zo in terechtgekomen? Een aantal jaren geleden ben ik via het elektrische autorijden terechtgekomen in de wereld van de duurzame lokale energiecorporaties. Dat was toen heel klein. Het waren enthousiaste vrijwilligers allemaal, en nog steeds trouwens. Die begonnen met hoe kunnen we zelf als inwoners iets doen met verduurzaming, met zonnepanelen, met energiebesparing, kortom. Wat begon als een kleine beweging is uitgegroeid in nou, toch wel 10 jaar tijd naar bijna meer dan 500 energiecorporaties in Nederland, die allemaal lokaal bezig zijn. En dat gaat zo door. En die worden steeds professioneler, steeds groter. En het gevolg is dat zo langzamerhand van onderaf, letterlijk en figuurlijk, meer dan 500 organisaties echt energiebedrijf ook aan het worden zijn. En het leuke was dat elke dorp, elke stad, maar ook elke gemeente, en ook Vlaardingen hier, en net ook in Maassluis, en in Schiedam zijn we toevallig als eerste begonnen, maar dat is meer toeval dan iets anders. Met een energiecorporatie op te zetten. Ja, nou zei u net, ik kwam daardoor de elektrische auto's in. Ja. Maar wat is uw drive dan? Wat deed u in de elektrische auto? Oh, sorry. Ik ben van origine zit ik in de autotechniek. Nog steeds trouwens. En die autotechniek die is heel snel aan het veranderen. Dat wordt allemaal elektrisch. En wij waren een aantal jaren geleden bezig met een aantal companen om een bedrijf voor de import en export van elektrische auto's. En toen merkten we dat de energiebedrijven daar belangstelling voor gingen krijgen. En dat bedoel ik de Eneco's van deze wereld, de grote energiebedrijven. En dan was het van, wacht even, hoe praat de automobielbranche nou met iets als een energiebedrijf? Nou, dat was nieuw. Dat bleek een redelijke Babylonische spraakverwarring. Ja. En ik heb het eerste gesprek nog meegemaakt van wat doe je met standaardisatie van de laadkabel. Oké. Daar kan ik heel mooi over vertellen, zou ik niet doen. Maar daardoor kwamen we wel dus vrij snel, omdat ik ook in die wereld zat, in aanraking met, via Marjan Minsma trouwens, van Urgenda, met die energiecorporaties. Ja. En dat vond ik zo interessant ook vanuit organisatiestandpunt van hoe gaan vrijwilligers dit soort grote zaken toch organiseren en wat betekent dat wanneer dat gaat raken, wanneer het groot genoeg wordt aan de normale wereld van energiebedrijven. Ja. En dat was eigenlijk mijn drive ook om te zeggen, hey, wat kunnen wij hier in Schiedam doen? Ja. En ja, we hebben toen ook gesprekken gehad met de initiatiefnemers van het Vlaardings Energie Collectief en die zijn ook begonnen. Ja. En een paar maanden geleden is ook in Maassluis een energiecorporatie opgericht. En mooi dat zo van onderaf eigenlijk ook groeit inderdaad. U zei al zonnepanelen, dat is een van de dingen die Energiek Schiedam doet. Wat nog meer? We zijn bezig met een windturbine. Wanneer zou de windturbine er staan in Schiedam bij Vijfsluizen? Planning is eerste halfjaar 2022. Een van de dingen die wij ook gaan aanbieden nu in samenspraak met een aantal instanties en de gemeente is energiecoaches opleiden. Hmm. En afhankelijk van wat wil iemand, wil die comfort, wil die gewoon keihard besparen financieel, wil die puur gaan voor CO2. Wat zijn de motieven om iets te gaan doen? En er zijn zo'n legio motieven, een stuk of 10. En aan de hand daarvan ga je dus ook de vragen stellen. Dus het energiecoachingverhaal is ook een hele aardige die we op de agenda hebben staan. Ja. Als mensen meer willen weten over het Energiek Schiedam, jullie hebben vast een website. Ja, energiekschiedam.nl. Het ligt voor de hand. Ja. kunnen mensen zich daar ook aansluiten bij dit gebeuren? Ja, uiteraard. Eigenlijk hanteren alle energiecorporaties in Nederland hetzelfde soort principes. We leren ook snel van elkaar. En voor een tientje per jaar ben je lid. Prima. Dan kan je alles. Krijg je al informatie? Sowieso. Je kan meedoen. Je weet als eerste wanneer er een nieuw project start, uiteraard. Je kan meedoen aan de windturbine als je lid bent en al dat soort zaken. Maar je krijgt ook regelmatig hebben we ook themaavonden. Ook interessant om bij te wonen. Ja. Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Goed, ik sprak met de heer Dolf Bierhuizen van Energiek Schiedam over dit fenomeen en hoe dat aansluit bij de huidige tijd. Wat er allemaal gebeurt op dit gebied. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie.